ہم سعید بن عاص کے ساتھ طبرستان کے علاقے میں تھے، ان کے ہمراہ کچھ صحابہ بھی تھے۔ انہوں نے پوچھا، آپ میں سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی ہے؟ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے پڑھی ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ لوگوں کو حکم دیں کہ وہ آپ کے پیچھے دو صفوں میں کھڑے ہو جائیں، ایک گروہ آپ کے پیچھے ہوگا اور دوسرا دشمن کے سامنے۔ آپ اللہ اکبر کہیں گے، سب لوگ بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ آپ رکوع کریں گے، سب لوگ بھی آپ کے ساتھ رکوع کریں گے۔ آپ رکوع سے سر اٹھائیں گے، سب لوگ بھی رکوع سے سر اٹھائیں گے۔ لیکن جب آپ سجدہ کریں گے تو آپ کے ساتھ والی صف سجدے کرے گی اور دوسری صف والے دشمن کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ جب آپ سجدے کر لیں گے تو دوسری صف والے لوگ سجدے کریں گے، پھر پہلی صف والے پیچھے اور پچھلی صف والے آگے آ جائیں گے، اور اسی طریقے کے مطابق سب لوگ آپ کے ساتھ رکوع کریں گے۔ لیکن جب آپ سجدہ کریں گے تو پہلی صف والے لوگ آپ کے ساتھ سجدہ کریں گے اور پچھلی صف والے کھڑے رہیں گے۔ جب آپ سجدے کر لیں گے تو دوسری صف والے لوگ سجدے کریں گے۔ اس کے بعد جب آپ سلام پھیریں گے تو سب لوگ آپ کے ساتھ سلام پھیریں گے۔ نیز آپ اپنے ساتھیوں کو بتلا دیں کہ اگر دشمن حملہ آور ہو جائے تو ان کے لیے نماز کے دوران قتال اور کلام جائز ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 2951، مسند احمد۔